محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن 18 نمبر 61 بمقام رستم محلہ جبہ جامع مسجد کی 10/8/11/2009 کی شعر دید ملائی دو پتہ یاد ساتھ اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نیز دی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 دشمن یرا دمر غالب شی چی پیو دے ولاڑ باندی من نشی کولے نو من برستو کرے شی لکہ دا اللہ نبی جنگ خندق کے من رستو کرے ہو خو پروان روانہ کی منز نو کرے اور دیکھے چی پچارت دے غی پخپل پوئی گیا فرمائے وصیت الازواج متان للحول دا مسئلہ پکی پاتے ہو نزکہ میں نتوکڑا وصیت بکے پبار رخض اخفلو کے دا خرچے دے اوکال پورے غیر اخراجین نبوی وشتل داغے دا خاون دا کورنا فا ان خرج نباد الحول کدا او تا پس دا کالنا او تا سمانا بل دے نکاو کو نو فلا جنا علیکم نشترے گنا پتاسو فیما فالنا فی انفسین نام پاغکار کے چکویے دا خدا دزان سرام ممارو پا پا قانون شرعی چاگا نکالے واللہ عزیز الحکیم اللہ زور اور دے حکمتن والا وللمطلقات متام بالمعروف حقا للمتقین دا تدبیر المنزل اطلسم حکم عام طلاق و شو خز سرا احسانو کہا وللمطلقات دا پارا طلاق و شو خز متام سامان ورکول دی بالمعروف پشری طریقہ حقا للمتقین لازم دی پا پریز والا عام طلاق شو زنانا ایل سامان ورکول دی پشری طریقہ او دا خبر لازم دا پا پریز والا کذالک یبین اللہ لکم آیات ترغیب دغشان بیانی اللہ تاسو تا احکام خپل لعلکم تاقلون دا دید پارا چه تاسو دا عقل نکار والے دا اللہ احکام چه وورے دا اللہ احکام چه زدکے نفس داغے نبا پتا کہ عقل رازی ذکر قرآن فرمائے لعلکم تاقلون علم ترے للذین سلورم باب ترغیب للجہاد تفرین بعد موائیو شل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون دا سورت بقرے دا دے زینا دا درے میں سے سلورم باب دے دا روان دے دو سوا دری پندو سم آیت پورے پدے کے ترغیب دے جہاد تا پذکر دا امثلو سابقینو یعنی دڑوان دینو مثالونه ذکر کئی ور سر شرائط دا امیر بیانئی بیا امر بالقتال او انفاق فی سبیل اللہ او بیان دا حکمت دا جہاد بیا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا ذکر دا اختلاف دا امتونو چاغا سبب دا قتال لے پدے طریقہ دا باب روان دے ختمی گی فرمائی کرے چ تدبیر المنزل بیان شو کور دے جوڑ شو اس جہاد تا تیار شا خو جہاد دار چ ملک توحید سنت بیان کا او دد پارے او پخوانے واقعہ بطور عبرت او تخویف ذکر کئی دے مقام کے دا واقعہ د بنی اسرائیل ہو دے او قبیلے وا چ کل و تر جہاد کا مشو ناغی د کورن نلاڑل پدے غرض چه اسے نہ جہاد کی شریک شو مرن شو چتا نو پاک رضو رب العزت پائی باندے مرگ راوست او ٹول پاک دے ساڑکڑ آغی خووتلیو پا دے غرست چه زان بچکین لیکن دغه تدبیر داغی ناکام شو او د کم مرگ نے چ منڈا والا ام اغه مرگ میل مشو ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم او پدی آیت کریمہ کے روٹن ورکی آغا چال چاہی سستی کئی پا جہاد کے سستی کئی پا جہاد کے وجہ دارا چھ جہاد لسہی نیت پکارو یو سڑی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا پو سکو وطوئی بنو سلمہ ٹول جہاد کئی سوک دنیا دا پارا سوک دا نصرت دا امداد پا غرز سوک دا اللہ دا رضا دا پارا نفا ایہم شہید پدی کے کمیو شہید دے پدی کے پکمیو شہیدی نبی علیہ السلام اور تو فرمائل کلہم اذا کان اصل امرہم ان تکونا کلمۃ اللہ ہی العلیا دا ٹول بجنت تزی دا ٹول دے شہیدان کپدی کے دہاری اوتن نیت دائی چی دا اللہ دین دے پمل کے خورشے کلمہ دی اوچتش نو ٹول بجنت تزی اٹول شہیدان نی اکا دا چا دغا عقیدہ نوا یوم شہید نہ دیکھا آنن سوا والا نمونہ کی دا شہید کارگل شہید مارغل شہید بلغل حالکہ ہر چاہ تا شہید وائے نیتی را علاقہ کے اس خواہ بیدتی مرشو اگلے پا قبر باندے دا سے تبہ اولا گولا پاگے غٹ غٹ ہولی کہ شہید آزم نما بوئے دے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نم غٹ شہید دے چھتا تے ہولی کہ آزم پالی پلام سرا شہید آزم او دا آگا شہید آزم و مال اورد راگے سپر چہر اوڑا ماں تے مولانا سے پدے دس خطو کا میں وہ سادہ سڑیہ توم پہ مکوا وے ولے میں اورس پتارا روان دا کل میں بدے بار پرتی او ددے دس خطو نو دلاسا اب ایسا دو را سادہ نیم چھ پدے دس خط کو ماں دس خطو نکو آدی کشو اما تے ہوئی تاس واسے بل توائے او ای پخپل ملیان دا مرگ نہیں رے گئے میں نہ دا مرگ نہیں ری گنا خود لگ سبر ہو گیا پا درے مو کا پسلو رم رض پا اس باندے سور خپل کلی تروڑو کل میں بار پرتے ہوئے ماس کو تن مرشو آگا بانے بیا اولی کل شہید آزم اشہید پلانے خان شہید ارجا تو شہید نشی ویلے خا اور ان شاء اللہ داغے وضاحت بکوم د شہادت اقسام بیانم یو موقع کے خا الم ترائے للذین خرجوا من دیارہم آیا نگو ریا کسان ہوتا چل کورن پلونا وہم الوفنا حضر الموت ادی پزرگن د وجے در د مرگنا پزرگن اوخو یرے دل حدیث کے راضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکل شام تلاڑ نو مقام سرغ مقام سرغ التے چور سیدل معلوم شو چ شام کے تعون او وبا مرض خواری خواری شوی دی دا غوخ عبد الرحمن ابن عوف دا حدیث وورو چکل تاس وورے چ فلانی کلی کے وبا خورا دا التا مزے او چی کم زے کی وبا راشین دا غزین تخت ما حضرت عمر چی وورے دا نو دا سرغ علاقی نا واپس راغے ابو عبیدار زلانو ورتوی افرارم من قدر اللہ تا دا خدر تقدیر نراو تختے دے حضرت عمر ورتوی لو غبرکا قالہا یا ابا عبیدان ارمان چستا پزے باندے بلچا ویلوے ورتوئی نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ آو زد یو تقدیر دا اللہ نہ رہو تختے دم بل تقدیر دا اللہ تا سمرخ پلے جواب ورگ مطلب دا مرگ نہ نمرا تختے دلے خود یو تقدیر دا اللہ نہ بل تقدیر دا اللہ ترو تختے دم مطلب سو کم دے چی وبا خورا دا آلتا زما او چی کم دے در باندے وبا رالن دا غزین تختما دا مسئلہ دا زکو تا صحابی وی نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ رو تختی دم دا تقدیر دا اللہ نا تقدیر دا اللہ تا فرمائے وهم الوف حضر الموت لس زر کسانو خا الوف تس ہزار حضر الموت وجد یری دمرگنا وقالا لهم اللہ موتو ویل اللہ دی تمل شایم اشارہ دیتا ہو چھے مرگ پا جہاد کے نرے یری گما مل بشم تختما پٹے گما سرپنا کوم ترگے پٹوم سر پسوری کوم واڑ پزے کوم پلان کے کوم پلان ہے چتے پزے کے چرتا دے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم اے نما کنتم یدرککم الموت چرت چے مرگ بدر باندھے راجی نو تے چت سر پنا کے آزادی مخلوق بسو ہے یو کال من کتا درس کو درو جے زلزلہ رالا توڑا دنیا تختے دلے و دیتا میں تختے ما چتا زو اڈو زو نو چتا زو دا خدای دا زمکی و دا خدای دا ملک نو چتا زائے حضر الموت دا وجہ دا یرد مرگنا فقالا لهم اللہ موتوم اویل دیتا اللہ تعالی مرشے سمع حیام بیجون دکلل ان اللہ لزو فضلن لنناس یقینن اللہ خاون دا محربانے دے پخلکو ولیکن اکثر الناس لا شکرون خو ڈیر خلق شکر نہ ادا کئی نہ شکر دی انا شکر بنی چی تر قیامت تروز مانز کی ہوئی ولا نشکرو کا ولا نکفرو کا نہ دے شکر کو نہ دے ناشکری کو داد دی منز دیکھا قرآن موئی ولا کن اکثر الناس لا شکرون ڈیر خلق شکر نہ ادا کی منز غلط تینو زان نہ پوئے کی ولا نشکرو کا ولا نکفرو کا اکا پوئے نے نو خیر دے مایو کتاب شائع کرے دے کتاب الصلات والادعیت الماسورہ صوابہ سلیم خان کے ملاوی کی زکا آغی شائع کرے دے ما ہوں صرف لکھ لے ہو زکا دا آغی ناشر چی دے آئے ہو مدرسے والے دے ناغی شائع کرے زبردست کتاب دے کتاب الصلات والادعیت الماسورہ دا مانزم و کمل ترجمہ و شاعت دواگانی دی بلاشے ہر قسم دواگانی میں پکرا نقل کری دی ناغ والا پلس پنجلس روپے کا نا تب تر قیامت ترو دے چلا نشکرو کا ولا نکفرو کا دا سے نہ دے مڑا لا نشکرک ولا نکفرو کا نا شکر و نشکرو کا ولا نکفرک شکر کہو دنیا مت نستا نا شکری دے نہ کہو و نشکرو کا اتو ولا نشکرو کا نو پک پلس سو چکا ذکر قرآن وی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر خلق شکر نکی وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگے گئے پلار دا اللہ کے جنگ سو قسمو کلب پا جب جنگ کے کلب پا قلم جنگ کے کلب پا تور جنگ کے کلب پا دولت جنگ کے وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگے گئے پلار دا اللہ کے وَعَلَمُوا خبر شَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ رِفُوَ دَ پَارْسَمْ مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ترغیب الى الانفاق مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سوکتے چلالا قرض ورکی قرض خستا مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا جہاد بغیر دا مال نہ کہے دو دی وجہ نہ اسے مسئلہ دا جے انفاق پی سے بھی اللہ روڑا ملک دا توحید سنت خدمت الگ کی گئی چھ خلق راجمشی دا اللہ پہ دین مال لگئی اور اللہ نے تاسو ٹول لا اجرن در کی دا دوار جہانو تاسو الہ نہ کرے وہ حالات دا سی دی د تیلو سے کمی نشتا الحمدللہ وقت پا وقت باندے پرون تقریباً سلور سو روپے منگتا دا مدرسۃ البناتنا دا تیلو دا پار راغلے وے اللہ دے قبولی کی دا جینا کو دا مدرسے نا نورم چاہی لے ندہ کرے وقت پا وقت باندے مقصد دا ٹولو سدے چھے دا قرآن پا ملک عام شی نور سے مطلب دے مقصد ام دارے ذکر اللہ فرمائی من ذا الذی اقرض اللہ قرضا حسنا سوکتے اغا بنیادم چی قرض ورکی اللہ تا قرض خیستا حدیث دا معراج کے راضی الصدقتو بے عشر امثالها والقرض ثمانية عشر. وے صدقہ جدا دا یو پلستا او قرض چدے دا پاتلس مرتبے لکھا سیوا دے. دا قرض حسن دا پار دری شرطنا، یو حرام بنے، دویم زبادن بنے، دریم دا اللہ دا رضا دا پار بنے. دا خدای لار کی ورکولو تا مجازن قرض ہوئی خواہ، سڑے چدا اللہ پا لار کے سشے لگئی. او قرض حسن پختو کے دیتا ہوئی، بھائی زما زر روپے پکار دی مال راکا، چکل مال اللہ راکڑے زبے در کم، نکر چا سمی ہی در بگی کہنی کر دا. او قرض معین دیتا ہوئی، ترا کے وہ 500 روپے زیارت پر دے والا، اس پتہ نہیں جتا کم زیارت یاد کرے ہوا، گرزا اس عشق ہوا زیارت رانا گئے اور قرض خلاص نشو. زکنو وی القرض مقراض المحبہ، قرض سے دے داد محبت دا کینچی کولو دا پارا زبردست دا کینچی رکھا. اکل وی یر جس چلو کو سڑے دروغ ویلی نشی مولیان را توائے چھے دروغ مو آئے، اکر رشتہ ہوائیو بیا ہم پریدینا نرانے قرض یو سی سڑے راغی 1500 رانو ما سر خودی کزو تیم نشتہ خود دروغ دیتا سو مولیان وائے دروغ مو آئے، نو رشتہ ہوائے کنا نو سنگ رشتہ ہوائے ما و توائے را سر دی خود نشم در کولے. وی بیا آگا خپا کی گی نو بیا خود پا دروغ خدیم خپا کی گی نو تس چل کے سو خپا کول گوارے زا پیسہ لکھو خلاص رکھو تا سوچ نہ دے کرے دروغ مو ہے رشتہ ہوا ہے کہنا. اللہ الصمد او بیدار اسے کہ دا آگا دور نہ دے کرے دا قرضونو مرضونو دا اعتبارونو خدا دے خیر کی. پی خبر کے روانو چوک دگا کے دا شوبہ کے کراکولے پسرو تورے چشمے اچولے آئیے السلام علیکم مولانا نور الحق صاحب سنگ ہے خی جی آؤ خیو شکر دے امیلے تیرا مرگری خو آؤ الک پری میں نہ کلی تزما نہ سو چھ بسکو الا بازے خا اٹل تے بو دا زما استاد محترم دے یا غٹ وڑو کے دودھ پتی چھ جوڑے کا خا پمیں سے دا سکھ میرا مول سے خدا چ امیلے دلے پرون پہ خور تر آگلے مر پیرانا گڑے وڑے شوے پوچھے تم اولی دے لگن تے لاڑے میں تیرے شوے میں خواہ سو بے بس یہ اور پدری زر روپے مال را کے پلان کے اور ڈنگرے بیا بزر کلی تا دوڑوں ماں ہوتے میں یا لکھویں میں زخو تانا پی جنم تم آنا پی جنم پلان کے خانیم میں کتر ڈنگرے خانے خوزہ دے نا پی جنم انو یا کنا بارحال دا سے واغا سے چھے سڑے پوش چھے کار نکی گی نو ماں تو دا چھ خلا راغلی نہیں زبا دس مات کا منو رازم نو بیا بچے اس کو باقی خبر ہے بیا نہ غتلے دے او دس مات ہی چھ ماں اس کے لیے پیسے ماں ور کرے نو زو سب پورا اگل مغل آنے دے راغل ہے خط شو متیاز اللہ تلے نو پدا سے خل کو چھ ووڑے نو سبق ہے نو چھ دے تتا بیدار نے یرا قرض راکا قرض راکا وائے نہیں در کم خبر اخلاص اللہ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرض معين دیتا ہوئی 1500 روپے را زیارت پر روزوالا زیارت روز را لتا سر نشتنو لرشا ویرورا ما تا تا زیارت روز یادا کرو و نشت را سر محلت را اغتا لالی وی بچ خوا نو تتی لارنو لارنو بس بیاڑو خکارننو پٹ شیتنو پٹ شیتنو پٹے گیتے نو پٹے گیتے نا آخر سبق ہے پخپل رضان لین گڑ بڑک اعتبار میں خراب ہوئے جن بم ڈیر مزے دار تھی اور کہ اعتبار دے خراب کو جن بنے تبائی گورا تا دی سڑی نے 1500 روپے قرض واغست زیارت پورے زیارت راگ تا سر نشتا نو دے بل دوست پسی ور منڈا کا ویو 1500 راگا نو دلے ور کا نو چی داگا دا زیارت رض راجی نو بیا نشتا نو دو پسی بیا راشا یو 1500 روپے را لین دے چالو دے کنے دے چالو نو چی تا اعتبار خراب کنو سکے را بیا و پسی راشا وی تیر اب تمیم دل آغستے رو میڑے دل اس میں بیا ضرورت تے بیا در کئی خوچی تا و آغستے و بسو دشوی نو بیا گرد عشق ونو اعتبار دے خراب کو فرمائے منزل الذي اقرض الله قرضا حسنا، سوکتے اغا انسان چ قرض ور کی اللہ لا قرض پخیستہ طریقہ، قرض پخیستہ طریقہ. کرے چ آیت نازل شو، یو صحابی دے ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ دا غنم دے، دڈیر خوشالے نو یا رسول اللہ خدے زمون قرض غواڑی؟ نبی علیہ السلام اور تو فرمائل نعم. نو دیو تو ما سرات و باغ ندی دیو نام دا عالیام اد بل نام دا سافلام، عالیا او سافل کے دا دوار باغنا اللہ لقرض ورکم اللہ نو. نو دا اللہ نبی و تو نا یو دا اللہ پر دا ورکا دا بل خپل اہل و عیال دا پارا اسا تا ملا تچل خی، یو سڑے راغے جذبہ کے پیسے اور کو مستاجی داد و سعودی ٹولے والا وائے نا دس روپے زان سرکا زان بے خرچہ کو ماں دامو کا خیری کارو شخا دا سے بتا مو جا مڑ کے نہ ویک تو سانو آسا رنگ کیتا ہے جیب دے والے بیخی خالی کو وہ تو شاہ تمگو رنگ میں کہ وائے نا دا سل کے دادا بڑے پکار خیر دے بیا بروڑے بیا بروڑے مگا چل خی کنی نبی علیہ السلام بہتر جی ٹک دوڑا باغ نے شوخا وے نہ دایو باغ د دا بچو د پارا ہو ساتا داغا دو باغنو کی یو د ٹولو نہ خدے سنگ خدے شپک سو ونے وے پکی بوٹی چھ سو د کجوری شپک سو ونے وے پکی نو دا ابو دہداہ وتوی بسم دک میں دا اللہ پنم ورکوم نو دا اللہ نبی وتوی ایزن یجزیک اللہ بہل جنہ نوم دکی وش کے بتا اللہ جنت در گئے چھ دا باغ نہ را گئے اللہ نو خزا بچیے پا باغ کی دین ور توی دے باغ نہ اوزے را پاسے کڑ مڈن گاڑے دا دے باغ نہ را اوزے آگی و توی ولے دا خزم باغ نہ دے وی نا دا مادا اللہ پلار کے ور کر رے الى سبیل الخیر والسداد داماد اللہ پلار کے ورکڑے ریتا ستی روزے کڑے ان غختا و باغ خالی کو موتا بوکو دا یو ابو دہدا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالیہ و سافلہ باغونا دوارے ورکول خو لیکن نا اللہ نبی وطے ندا یو بچو لہو ساتا نا غخ باغ کے بچی دی روزے روزے کڑے من راندگار ہے مال لال اور کر دے کے ساتھ سے نشتا تھا اشارہ دے تو کم شیر اللہ اور کبھی میا دوا بس ڈر گیا مر گیا ختم جو خبر نمے مالا اللہ سمن اللہ فرمائے منزل دے اقرض اللہ قرض حسنا، سوک دے گا انسان چ قرض ور کی اللہ تا قرض خیستا نہ تو پٹول پاکستان کے اڑ میں پلانی لمے تروڑا واغستا اب پلانی لمے نقد دو رور کرے اپلان کے راپس شور غلو ڈولچے میں ولو ڈبے میں ولو آغست اپلان کی لبے دا چلو موائے سڑیا تو دا ابو دہدا نم چل نزدک ہے دا کرونو نور پو باغ ورکو نمی نالی بچو تو یوزے تھے نا من ذل الذی اقرض اللہ قرضا حسنا، سوکتے اگا انسان چے قرض ورکی اللہ لقرض خیستام فیضاعفہ لہ عذاباً کثیرا، زیاد بکیا گے لڑا اگا لرا اللہ پڈیر ڈیر والی سرا ڈیر پڈیر والی اضافن کثیرا ڈیر پڈیر والی واللہ یقبض و یبسط، اللہ تنگئی روزی پراخ کئی روزی تو دامو آچے ما باغ دا اللہ پا نام ورک نظما بچی بدلو کی مرشی نا واللہ یقبض و یبسط، اللہ تنگئی روزی فراخ کئی روزی ویلے ترجون، تا اللہ سر شرط لگوا وی خدای پاک تایلی چی او پلس در زپ دے غریبے کے دائیں اور روپے اور کم ٹک بال لسرا کے گورے جی درکئی کا نہ درکئی ہو بائیو لمنگ تبلیغ مشران سوئی بائیو ایمان اور یقین کی بات ہے دا الج تو پخرے خود دا سی ایمان یم کنا دا مو آئے جر سب کی ہے سم نشتو آیا واللہ یقبدو یبسطو، اللہ تنگئی روزی کل امتحان نہ تا کر وہ پخکڑے نہ ملاوی گی پورا اخرا وخب نشے اگستے لوبیا اخلا د پنځو روپو لوبیا والا اوبه کوی کې ډېرې دي، امالګه ورته واچوه، خبره ختمه ده. خورا خو خپلې ګوتې وساټه، تا نه څوک بار څه خبر دي. شیخ مرحوم بوي چرته چې ځې ځان موړ کا پچې ډوډۍ کور اشونډې خې د مزې پاکې کا، نو چې لاړ شي خلک به دا پیالې ولي راولي کړنګ کړنګ، ته به ته نه خفه کې، تا به ډوډۍ خوړلې چې به دې سکلي خا، اچې دې نه کړي نو بیا به خپې چې یاره ست به راتو کې که به ونه کي، ابه ست خو ته نه کینې نو بیا به خفه کېږي، نو ځان څه له خفه کې. دا لوبیا د لکور ښه ده، نه د هغې پولاونو نه چې بیا ورته خفه کېږي. اخرا اللہ نکلا ویبسو تو پر آخر آولی دلو بیانے پاس کرے اسے پا چرگانو سر کرے، کلا با چرگان در کئی اشارہ دیتا ہو چھ زان عدد کا، کلا وچا خورا چھ وچا اللہ در کئی، کلا پورے خورا چھ پورے اللہ در کئی، نو چھ کلا دل دال و چرگان دوار در کئی چرک تی مخ کے لال کا سب پتہ لگی دال دے چرک پورے بیا را رسی کا نرا رسی یار دا دال بتی مخ کیوں خورو چرک با پا مزا حلال کو ہے لری کا کار اخلاص ہے واس کرتے ہو باسا خورا اللہ در کئی خوا وَيَبْسُتُ الرِّزْقَ وَاللَّهُ يَقْبِضُ اللَّهَ تَنْجِي رِزَقْ وَيَبْسُتُ فَرَاخَ كَيْن وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اکتے پخ پل نخور خلق بیدن پٹکی نو خلق بیدن پٹکی بیا گردنو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ خاص غطبو گردو لشم علم ترائے للملئے من بنی اسرائیل آو سڑے چھے دا جام نو بو توی کی گنن آل پکی نوری رازی اچھے او بو پکی نوری پکی تا چھے و کتب توی کی چھے سو خدای در کرو پا صحیح طریقہ آگا ختم کا نور با خدای در کی تا ایخی دی پلانے چل بکو ما ڈنگڑے چل بکو ما او بدا خیب دل پراتی دی خان اللہ فرمائی نا عقیدہ دا اوساتا چھے رزق فراخ کول و تنگول دا اللہ کار دے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ خاص غطب و گرد و لشم علم ترائے للملئے من بنی اسرائیل علم ترائے للملئے من بنی اسرائیل دا دوے مواقع دے کی ترغیب جہاد تا ماو تالے سبق را کئی زان زان لے مڈنگا ویم بلکہ جہاد دا امیر دا تابدار ہے دا لاندے اوکیم کلچ دا امیر اطاعت لاندے نہیں اگا جہاد میں کامیابی گی خواہ دا امیر اجاحت سو کے اتباعوں کے تابداریوں کی علم ترائے للملئے من بنی اسرائیل آیا نگوڑے اور ڈلتا دا بنی اسرائیل نام من بعد موسیٰ رستو موسیٰ علیہ السلام نام اس قالو لنبی اللہم اے باس لنا ملکن اے باس لنا ملکن ملک الجیش ملکن ونا ملک الجیش د لخکر امیر را له مقرر مراد تے امیر المؤمنین یا حکمران دے مولا امیر مقرر کا اس دا چے دا نبی کم نبی و اس قالو لنبی اللہم کلچو ویل دی خپل نبی تا حضرت شم ویل علیہ السلام شم ویل علیہ السلام اے بس لنا ملکان مقرر کا منگ دا پارا بادشاہ نو قاتل بی سبیل اللہ چی جنگو کو منگ پلار دا اللہ کے دا امیر دا حکم دلان دے قال حلا سیتم قال اویل پیغمبر کم پیغمبر شمویل علیہ السلام حلا سیتم آیا توان لرہتا سو حلا سیتم آیا طاقت لرہتا سو توان لرہتا سو دس خبریں فرمائی ان کتب علیکم القتال کفرس کرے شو پتاسو جنگ اللہ تو قاتلو نو جنگ بہو نکیم اسم وی استاجی یہ رتب درس کل شورو کہ درو جی آگا علاقہ صبر ہو کم یاشنی مپا نکن جی دا سے متتلوار دا او کا خیری چی تا درس شورو کی کانا نو نو نو نو اللہ کم و سر اخواہ کیوی نینو میں پو آگا توی چی آگا دیر تلوار دیوا آگا چار وقت بری تا پوسو نکول چی کل بشور ہو کے خواہ لکہ ستا دا مطلب چی واللہ کمی ہوتا بیا خواتا امومی خواہ ستا خوا خشو وین من خواہیو نا قرآن لراشا خوالا اللہ تو قاتلو چی دا چی جنگ باو نکے قالو وما لنا دیوے سوجہ دا مونگ لرا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ چھے جنگ باو نکو پلار دا اللہ کی کوبا ولی لگا چھے وقت اخرجنا من دیارنا حال دا چیز تلشیو مونگ دا کورو نخپلو نام وابنائنا دا زامن نخپلو نام کورو نیلا روان کرا بچی را لطال ترغا کرا کڑی را لپسر کے خودے خو خیر دے کتروڑے را کئی نو سنو آئیو خیر دے کچھ کون را کئی سنو آئیو پائے ویلی نشیو زکر دا شوڑے خوڑے ناکار شے دے او خرجنا من دیارنا و ابنا اس موایا و نسا ویلی شے دم را خو ویلی شے چی دان نا او خدای نبستا بدل بتانا پا خدای پاک اخدم زب حساب قیامت کی قوموں سے نہ ختم ہوگا. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا حال دارے چیز تلشیو مونگ دا کورو نخپلونا و ابنائنا دا زام نخپلونا فلما کتب علیہم القتال پرون یو مشر لگیا ہو اے زمان کے لیے کہ مولانا صاحب نے وہ یغم واغست وی ما ہوتے جستا خدا حق نو وی چاو زما حق نو خو ما زان بنیرے ثابت کو تا ثابت میں کزان وہی ماں وتوی چھ خطا خزان ثابت کو بدی دنیا کے نو قیامت کے بچا تزان ثابت ہے آڑے گڑے دے خڑے بوڑا اند میان قالو وما لنا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ دیوے سو جد منگلرا چھ جنگ بون کو پلا زان لا کے یقین نستلی شو من د زامن او کورن او پلونا او د زامن او پلونا نو فلما کتب علیہم القتال وار کلے چھ پرس کرے چھ پدی جنگ تولو مخے اگردو اللہ قلیل منم لکسانو دا دین 313 واللہ علیم بالظالمین اللہ پو دے پا ظالمانو باندے اللہ اکبر. وقال لہم نبیہم دے مقام کے تفصیل دا واقع بیانی سنگ چھ پدی جہاد پرس شو سنگ چھ اغیر اگردانی اگرا حضرت شمویل علیہ السلام پا حکم دا اللہ دیتا حکم کو اعلان او کچھ بائی اللہ استاسو دا لخکر امیر تالوت مقرر کو دا تالوت دا بنیامین پا اولاد کیو دا یعقوب علیہ السلام نوسو کے راتو خان دا تالوت. وقالا لهم نبیوم ان اللہ قد باس لکم تالوت تفصیل دوا کے او جواہر القرآن کی شیخ دا پینڈے لکلی دی وہی جوابات شروع دی. وقال لهم نبیهم اویل دیتا پیغمبر دری ان اللہ قد باس لکم تالوت ملکن یقین اللہ مقرر کرے تاسو لر تالوت بادشاہ. قالو انا یکون لہو الملک علینا اویل دی سنگا کے دیشی دی لر بادشاہی پمونگا دے زمونگ بادشاہ نشی کے دے ولی دیوی و نحنو حق بالملک منو منگ زیاد حق دارو پا بادشاہ سرد دنام. دویم ولم یو تسا تم من المال ندور کرشوی دت فراخی د مال مالدار ندے. جواب اول قال ان اللہ استفا علیکم یقینن اللہ غروال ورکڑے دل رب تاسو. دویم جواب وزادو بستتن فی العلم والجسم او ترقی ورکڑے دل پر پراخے د علم کے او د بدن کے فی طول والجمال پا ہمت کے اللہ دا ہمت ڈیر دیکھا. یو جواب انتخاب خدا اندی دے. دویم جواب ساسو میں یار غلط تے. دریم جواب حکومت او مارت دا اللہ اختیار کے دے. دا درے جواباتو شد آغا اعتراض کم چیدی پا امیر باندے کرے ہوگا. واللہ یوتی ملک و میشا ورکی اللہ بادشاہی چالے چوکواڑے واللہ سمیع علیم اللہ اورید ان کے رپوام. وقال لهم نبيهم ان الله قد باث لهم تالوت ملكا وقال لهم نبيهم ان آيات ملكي ياتيكم التابوت تاسو تب سندک راشی. ہر کلاچ بنی اسرائیل د تالوت پامارت باندے اغي حیرانتیا خیخکار اکڑا شمویل علیہ السلام دا اللہ پا حکم سر اعلانو کو تاسو توائم چی دا انتخاب دا اللہ دے دا غنخ دا اللہ دا طرف نداری تابوت سکینہ. یو زمانہ کی تاسو سرو دا غسندک لیکن فلسطین والا استاسو ناغستے ہو پائے کستاسو دزر تسلی او داغ سامانو پائے کہ دا موسیٰ علیہ السلام دا ہارون علیہ السلام دا لاسو سنسخی دی دا تورات آغا بتا سو تراشی وجہ داو چھ پلسطین والا ڈیر تنگو ناغی اغا سندک پری خودو نا اللہ ملائکو تا حکمو کو اغا سندک دا بن اسرائیل و علاقے تا روڑو ابن عباس ہوئی ملائکو دا اغا سندک پاوا کرا وڑے عین دا تالوت مخطے کے خود دا دی سندک لڑوالے دو نیم پوٹا پلنوالے یو نیم پوٹ او گدوالے یو نیم پوٹ کارا خبر دا قرآن نم اغستے تابوت نظمنگا یاران دوستان رالو آغی وی مما ترکالو موسیٰ بیدتیان وی دا دا موسیٰ علیہ السلام امساو پٹکے ہو نو لہذا دا پیر سیب امساو پٹکے دا خکلوا وی دا کم دا نصابت شوتاتا اتی دا کم دا نصابت ہے چی دا دا موسیٰ علیہ السلام امساو پٹکے ہو وی تبرکات تی خوا ملا تبرکات خو منگا منو سڑیا خدا خو تبرکات نہیں دا تچ وے چر دین مراد شاہ ولی اللہ مرحوم وئی وئی دا تورات نسخے دے نسخے اصل کی باقی پات نفیس شی توئی باقی بعض ڈیر سیزو نے لکھ لی کونٹے پٹکے تورات جہاد پجہاد باندھے ہو کم علامہ شاطبی کتاب الاعتصام دویم جز کے وئی وہ اجماع دا صحابہ دا پدے خبرا چھ بغیر دا انبیاؤنا بلشی باندے تا تبرک نشینی ولے بغیر دا انبیاء علیہ السلام دا سیزنا نو دا تبرکات و قائل یو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اللہ شاہ اسماعیل شہید حاکم و تویلو وی تا تبرکات نمنے چاہو تویلو بادشاہ شاہ صاحب وطوی دا پیغمبر تبرک چی صحیح سنت سر ثابتی ولی نمنم او تی پا صحیح سنت سر روڑا زب دستر گو رانجه کما آغی آغا قدم شریف روڑو قدم دا دہلی پا جماعت کے یو گٹ دا او آغی کے دخپی یو نخ دا او آغی تا اسم خلق قدم شریف وی ناغی که آغا خپدا دی وی دا دا اللہ دا حبیب خپدا بارحال آغی روڑا حاکم بادشاہ او مولیان و تا ٹول پاسی دل تبرکو کنا پاسی دل وط شاہ سیب تا خلقو کتل آغا نا پاسی دل ٹول پاسی دل شاہ سیب خپلو ملگرو تا وی ما پاسا او بیا وتا حاکم وی شاہ صاحب تاولی عزت دا قدم مبارک اونکو او پان سے دے آگ شاگر توے دو کا قرآن پاک روڑو بخاری شریف روڑا شاہ صاحب پا ادب سرا دا قرآن پاک او بخاری شریف اونی وہ پاسے دو حاکم توئی دایو دا اللہ کتاب دے پا سند سر ثابت دے او دا بل بخاری دے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری صحیح کتاب پس دا کتاب اللہ نا بخاری دے خدا خبر اگر پیغمبر نہ کرے دا چا کرے دا چھ صحیح کتاب دے پس دا کتاب اللہ نا بخاری نو تو اوستاد آمولیان اولی دے تا پانسے دے چھ دا پسند سر ثابت تے جدا تبرک دے قرآن پاک و بخاری پاتشو دا قدم مبارک نو دا غی سند تاسو نده خوولے نو قرآن و بخاری شریف تا نپاسے اول تا ماتا وائے چی تا تبرکات نمانی تول دربار والے غلی کرل مولیانو کرت نشکولے دا یو شاہ سیبو چی پا ملکی دا توحید آواز پورتا کرے لیکن آغا خلکو پرے نخو دا شہیدے کن ماو تالا سیو چی با پاتشو اچھے اچھے مر گئے کدو کرے لے رہ گئے قرآن پاک فرمائے وَبَقِيَتُم مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ اویل دیتا پیغمبر ددی نخد بادشاہ دا قدادا رابشی تاسو دا سندک پائے کے بعد ڈاڈ گیرنے استاسو دا رب دا خوانا پاتې شوی لمبی داغنا چې پری خودی دی خاندان د موسی و هارون علیهم السلام. تحمل الملائکه اور تقریب یا غنرا ملائکو ان فی ذلک لایت لکم ان کنتم مؤمنین یقینا پدے کې نه خدستا ست پارا کتا سو مؤمنان یې. فلما فصل تالوت بالجنود لما فصل من لما خرجا کم پوچ تالوت ځان سره اغسته و د جالوت مقابله ته وتلی و س مخلصان و س غیر مخلصان او چې داسې ډیر پوجی کنه ناغه کې خامخا منافقان او غیر منافقان یی. شیخ مرحوم بوي تا ته چې درس ته څومره خلک ناشتی دا مو وایه دا عقیده ملر چې دا ټول ما سره جوړ دی ځکه بعد سړی به د غلا په نه تراغلی چې یاره که موقع میلاو شه څه شی به وتښتو ما اګه څوک را باندې راغل نو بیا به د درس په بانا څه چلو کمخا ادا سي ډی روشي ادا سي کی امون وایو رب ته راګیر کی مونږ ته داغل ځکه بل رده زمونږ د مرګري مظلوم سایکل وتښتاو د دغ پلخ وخدا خدای ما الله توفیق ولا ورکی چې واپس هروړی او که توفیق یې نینو خدای کور روان کی ای سمنا سلور پینزو ضرور روپو مسئله دا سیکل خو ډیر ظلم او د دین پاک وا ظلم بلا بل کمی ډیر ظلم دی او ان شاء الله دعا مو ته دړنه وزینا لکه جنن سلور مروش ور وې نړو معلومی کی دا خپ سوچ وړې دی معلومی کی دا د خپ نیت او اراده سره وشه بر قران بیانی کی زبلاند اغلا وکما نو اے دا قرآن نازل ان کی خدایا کور روان کے اے دا قرآن نازل ان کی ربا چی مونگ برستا قرآن وے اوغی لاند سے کل پٹکنو یا اللہ کور روان کے. اللہ فرمائے او سمی لنکی تو پدے تمام جی بس غل بس کئی نا موقع گوری. اللہ فرمائے قال ان الله مبتليكم بنهر اول پیغمبر یقینا الله ازمیخ پتا سبان نے پیاو نیر فمن شرب منه فليس مني دا ولوا فلسطین کے او یو کلو دا غی اریحا نامہ وا دی ډیر زیات تگیو نامیر تے اوبو اوبو تگیو وین الله مبتليكم بنار یو نیر را روان دی الله پتا سو ازمیخ کے اس کے بنا کیسا خانه کې روانو. شیخ مرحوم مخ کې و مونږ شاګردان ور سره و زمون یو مرګری منډې کړې ا کیسا خانه کې سموار پروتو داغه نه خي يخي وبوس کله راغې. شیخ وته مخ را واړه وې چته تلې وبو مس کله وې کیسا خانه کې وبیا وبنس کې مونږ به دا جيب سړې ره او ته جی خیراتی وبې خینو کما اوس کله وینا پا کی سخانه که اکثر شیگان دیره دی او دا دی دا و با یا نور خوراست کاد دا اکثر نیازات حسن حسینی دا منخت دا غیر اللهی نو که دیش دا سماوار دا و با دا فی سبیل الله نی بلکه دا فی سبیل حسین یا حسینی دا منخت دا حسن او دا حسین پنامی مرگری بیٹره نمکول وی بینش مسکا و با پارس خمور زکانا چه تو پلار روانه درس لقرآن لا پلار که پا عرص ورده عرص اسکی عرص خوره نو بیا قرآن تا دراتلو مطلب سو مطلب داو عرص چی خوری او عرص تا خوله اچی نو آغا تا ووخ وی نو تا ووخ خونه زره تا خو بنیاده می. اللہ فرمائی قال ان اللہ مبتلیکم بنار او یقینا اللہ تعالی ازمیقی پتاس پیونیر فمن شرب منه فليس مني چاچ اس کا لے دے نیر نہ زما ملگری بنے ومن لم يطعم چاچ اس کا لے نو فینو مني اغب زما دے ملگرو نے الا من اقترف غرفة بيديم کرا کے مناظرہ جوڑ شوا زمون دا ملنگان رونی او پیر سے براگیر کڑیو تبلیغیان وتے تاسو جبریہ مناظره جوړ شو یو پیر صاحب سره مناظره د شپې شو شپې ته رسیدا زما یو شیخ دی استاد مې دی مولانا خان افضل چه ماس خوتن شو یو پریده راغه آغا ناغ پا جڑا شو آپ جڑا جڑا کیوں وہی زماں مرگر تبا نیجوران جبری ہوئی اگب ڈوڑے فرم نال پیسل کو ماں نہ چیسل اوشی گب ڈوڑے فرم کہ تربل سارا پوری ام نہ فرما مرگری پاس ہے تو ڈوڑے فرا گا چانس پاس ہو لے ڈیرے ہو تو سوال پہ جب پنار مناظر کو ماں وہ منگا سے ناس تو معاونی لو کے او مناظر پاگا وقت کے دبالی شیخ الحدیث و مولانا سراج الدین اللہ دی عمر کی برکت واجی آیا مناظر تمہیں گو گٹلا الحمد للہ اور دام و تصابت اکڑا کہ زمین تبلیغیان دین جبریہ نے دی البتہ تاسو قدریہ ہے اور اسم کا سوک تیاری را دیخوا کر رہے سوک کہ وہی تبلیغیان جبریہ دی نو انشاءاللہ وہ راضی چیزو دل تیرا والا دا بہت سر باس کو انشاءاللہ زمنگ یا اور دے سادہ خان گنتے سو روزہ کے تلے ادا دے نزدے چتا یا زور ملا تیرا پاس ہے دل رہے نہ سے ہوتا قتل کتی خدے خوار کا بیار آلے تس گزارے جبری ہے زمنگ آگا سادہ رور مرگر ہوتے چی ارمان دنوں ارمان دنوں بلو بھی ملا لے اس مولا نے میری حق پکار دے ہوتے تر قیامت پر سر منگل تو بس انس دکے دوبرا کو سر دکے کہنے چاہیے تا تو جبری ہوئی جی تو جواب اکڑے سے چینا جبری دے تو ہوئی اور قدری دے تو ہوئی روز تاسو سو چکے چی تاسو قدری ہے کہ منگ جبری ہوں ان شاء اللہ چکل دگا دلائل دکے تو بدا ثابت کی جاگی قدری دی اور تو جبری نے ہاں تا مطلب نہیں اللہ فرمائے وہ مل تامو پہنو من چاچو نس کلے داغے نا کن زما مل کرو نہ دے اللہ من ایک طرف اور پتم بے دے آچ دتن دے مرے مگر اگر سوچ ڈکے کو یو چنگ دلاس پلنا پشری بو منو اس کلے داغے نا اللہ کلی لم منو مگر لگو کسانو دینا گی نس کلے نو فلما جاؤ زو ہوں پسر کلا چھ پورے وطل داغے نہ دے والذین آمنوا معہ آکسان چھ پورے ایمانے راوڑے و پمل کرتیا داغ کے قالوا لا طاقت لنا اليوم آغی ہوئی نشت طاقت ممکن انواز بجالوتا دا مقابلے دا جالوتا وجلودی دا لخ کر داغا قال الذین یظنون ظن پماند یقین ویل آغے کسانو چھ یقینے ہو انہم ملاق اللہ شیقن تاسو مخامق کی دن کی اللہ سرام سے ہوئے وے کم من فیتن قلیلتنا دیر گزارے اوڈل لگام کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرام غالب شیدا پڑل ڈیر باندے دیر گزارے اوڑو کی چنی یولوی جامل معقول پگڑ دین داغا مخ کڑت نشی کو لے خو ارے چھ قرآن و سنت خویلی ہی کنا کم من فیتن قلیلتن غلبات فیتن کثیرتن دیر گزارے اول گڈلا زور اور رکھی گی پڑھے رڈلا بیزن اللہ پہمداد داللہ واللہ ما صابرین اللہ خاص مرگر رہ دے سبرنا کو ولما برزول جالوت کرے چی جی کلو میدان کی دے جالوت و داغلخ کر سر مخشول دے دشمن پوچ پدغ مقنب بے ہزاروں لس کم یو لاکھ اور دبل روایت پر بنا تین لاکھ سوارو اد مسلمانان لخ کر ایلا اغا 313 پدے و جاغی دا خصوصی امداد دا پارا دا اللہ رب العزت نے دعا گختا چھ سڑے کمزوری کا نا نہ امداد دا چان اگواڑی دا اللہ نا نمنگم دے موقع کے وایو یا رب ادفع العظیم بالعظیم وانت اعظم من کل عظیم ولما برزو لجالوت داغ دریس و دیالس کسان ار کلا چخکارش ولدی دا پارا دا مقابل دا جالوت جالوت نو سم لانجوا لو بلاوا لس پٹا اگر دنگو جالو دس پٹ لکد زان نہ یو پدوا بیا واغر دا چت نو پکارا غلب ہم چت بل چت جوڑو وزن درے منو خا تین من لکت چ درے زلے ہو زے شیخا لب تب من یہ خا داغ وزن درے منو خا وسم خلق زان تلی خا ز دور ما ز دور ما اغوا خمه دور کما شو اغوا خ دور زیات پغوا خو سکے ولما ایمان تلا د ایمان تول چاونه کا خو تلی اتلی تا وخی جے وزانو تلے اوزن معلوم کیجئے دے روانی اتلی و تیخی اجتماعگانو کی علی کلی آئیے برادرو آئیے بھائیو وزن معلوم کیجئے دے و تزرخ پاو خیجی تم آو تلا پرو سکال وخ دورا اولی و تاسو کلالی جو وخی تلے کسنگ چلے سالالی خودے نا چی ساروی چلالی جا ولما برزو لجالوتا و جنودیم ارکلا چه خاخکارش والدی ده پارا ده مقابلی ده جالوتا او ده لخکر داغیم قالو دیوه ربنا اے رب زمونگ افرغ علینا صبرن استعارا افرغ علینا صبرن افراغ اصل کی اوبو بیولو توی او کلمہ علا علینا کہ دا استعلا دا پار راشی یعنی چی اغا صبر زمان پا کمزورے غالب راشی دا سے صبر راکی نو یو معنی دا دا راتوی کی پا منگا صبر ہو دوی ما معنی دا دا راکی منگا توفیق دا صبر افرقا لینا صبران توفیق راکی منگا دا صبر راتوی کی پا منگا صبر و سبت اقدامنا اکلکی کی زمانگا خپیم وَنَصَرْنَا لِلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ غَلَبَرَا كِ مُنْغْلَا پَقَوْم كَافِرَانُ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ما شاء الله اللہ دا دی دعا قبول کرا او دا دی امدادو کو لکا علی عمران کے وضاحت رش فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ما تے ورکڑل دیلرا پہمداد اللہ وقتل داود جالوت او جلو داود علیہ السلام جالوت بادشاہ لرام دے دے کی او لطیفہ دا آغا دا کم قاتل دے آغا چھے اللہ بے تو بے معاف کی او دیت پی نشتا آغا کم قاتل دے چھے اللہ بغیر دا توبے نہ معاف کی خون بہا پی نشتا ساز پی نشتا ناغ قاتل دے دا جالوت چاغ داود علیہ السلام داود علیہ السلام قاتل دے خدا سے ترٹے لرے کرے دا چاہ اللہ رب العزت پہ نے دیت یا خدے اللہ اکبر او نو تا داوی چھتا گناہ انگارے خدی کری خا و قتلا داود و جالوت او قتل کو داود علیہ السلام جالوت بادشاہ لرام و آتا اللہ الملک ورکڑے وا اللہ تعالی اغلرا بادشاہی داؤد دا داؤد نے مراد پیغمبر داؤد مراد دیکھا اللہ دد پلاس باندھے جالوت لماتے ورکڑا اللہ پیغمبری د تو ورکڑے وا دانائی دد نصیب کڑے وا جنگی فنون داغے علم اللہ د تو ور پرزو کڑے ہو مفسرین ہوئی پدغ وقت کے دے لا الگ زلمے ہو گڈے سر والے آسے تماشے لور گئے چھ حالات اولی دلو نہ چانے تپوسوں کو یہ رو داس چلے وے دادا جالوت کا پیر نہ دے دے سر جنگ دے وے خا نہ بس گٹے تھے لاس کو اچھے دا سے وروش تو پذے سوڑ شو اللہ پہ وڑو وڑو بیا مڑکئی کچھ وہ گواڑی خا اللہ سا رشتہ خدا خدے کو خدا باران ورسا رو وقتلا داود جالوت او آج داود علیہ السلام جالوت لرام داود علیہ السلام او لگے دو جالوت مڑک واتا اللہ الملک والحکمان ورکر دتا اللہ بادشاہیو پوید دین یا الحکمہ پیغمبری وعلمو مما یشا مما یشان مراد سخت اس پہ نا اس پنی نبیز غری جوڑا ولی اشارہ دے تو استاجی چت نر او کسب کوا مزدوری کوا پیغمبران و مزدوریم کو لے او دا اللہ د دین خدمت میں ہوما کو دویم دا مم مایشا دا مارغان پا جب اللہ پو اکڑے ہو دا مرغو پا جب پوئے دخا اللہ فرمائے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَيَخُو دَلُدْتَا دَا غَسَنَا جَلَّا غُخْتَلَا وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسِ اوست دا مرغو پا جب با نپوئی گے دروغ بوئی تاس دا نرے مرغی لی دلی تو تکر کی دیدے سار کے پا پڑو ناسی نوی ٹر نو دی سوئی وی علم تا رکے پے ہوئے خوا وات تا تا سا پتا رچے وے وے خوا دا زان نا خبری کہے پا مرغو دروغ وائے ولولا دف اللہ الناس ادل انم کے خدا ابابیل ابابیل ولولا دف ابابیل کو لخ کر اتوئی فیر نبابیل مرغے ڈلے ڈلے ابابیل کو ڈل اتوئی ولولا دف اللہ الناس کنوے دف کول دالا خلق لرا بعدوں بے بعد بعدو کافرانو لرا پا مسلمانانو لفسدت الارض خام خار وان شیو بود از مکام کا اللہ تعالیٰ دا کافر دا سرکوبے دا پارا سا خلق نہ پیدا کولی دا دنیا بو سا پورے ختم ہوا ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تعالیٰ خاون دا فضل دے پا خلق باندے تلکا آیات اللہ جملہ معترضہ تلکا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق تلکا آیات اللہ دغدی آیتنا دا اللہ تعالی نتلوہا علیک بالحق لولو دے لرا پتا باندے دا پارا دا حق دا پارا دا کارا کولو دا حق و انکا لمن المرسلین او یقین الخام خاتے دا رسولانونا تسلیم شو دا پارا دا پیغمبر تچے کم بیان و وعظ و تبلیغ کے او دا خلق نمانی ندی منی تا پر رسالت کے سفرک نشی راوستے زکا و انکا لمن المرسلین یقیناً تخام خاد پیغمبرانو نئیم او تا تا وحی رازی او ما ینتکو عن الہوا انہی الا وحی یوها تا دا وحی خلاف خبر نکے نو تا یقینی پیغمبری دا بیل خبر دا یاد سوکستا خبر منی ہو یانا که منی گتے دا زاندہ که نمانی نستا نبوت تا سا نقصان نشی رسولین ان شاء اللہ سبا کے خیری با تل کر رسولو تل کر رسولو نوایو ان شاء اللہ او پدے زبان درس بس واخر الدوان الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد گرانو عزت مندو اوریدونکو سورة البقرة شروع دا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ دا غزینا دا درے میں سے سلورم باب روانو کم زی پوری چھ اس تلاوتو شو پدے کے ترغیبو الی القتال پا ذکر دا امثلو سابقینو ورسر شرائط دا امیر او بیا امر بالقتال او امر بالانفاق فی سبیل اللہ بیان دا حکمت الجہاد و صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا ذکر دا اختلاف دا امتنو چیاغ سبب دا قتال نے زمون ستاسو ننے درس دا دریمی سپارے سر پدی آیت کریمہ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لتسلی دا زکا مخ کے اللہ دا اسرائیلو عیسائیانو کجروی بیدینی بیان کرا زکا یہودو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا مطالبہ کرے وا اجعل لنا آلہا منترے نا توبہ یہودو مطالبہ کرے وا چل نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن منترغ استا خبر نمنو چل اللہ پڑا گنی دی دلی نو تغشان دا موسیٰ علیہ السلام نے دا مطالبہ ہم کرے وا چھ اجعل لنا آلہا منگ لیو حاجت روا مقرر کا کما لہم آلہا سورہ عراف کے برائش نو ہم تغشان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے چھولی دے نو داغے باوجود انکارو کو ام دغشان دا حضرت شمویل علیہ السلام نے دا امیر مطالبہ اکڑا نو چکلا امیر مقرر شو نو بیائے پہ اعتراضو نے شور اکڑا دا دے تمام واقعاتو نرستو اللہ فرمائی دا تاسو چے وور دل دا تمام انبیاء اچت شان والو داغی دا قومون رویت آولی دل پیغمبرہ نو تخا پکے گا مکستا قوم ہم دا معجزو دا اظہار نہ بعد دا واضح دلائل نہ رستو ایمان نہ روڑی نو تغم جن کے گما زکا دا ہر یو قوم دا دستورو تیر شوے دے باقی پا آیت کے دا ثابت اکڑے چی انبیاء علیہ السلام دا اللہ تعالی دا تمام مخلوق کاغ نوری دی کناری دی کا خاکی دی انبیاء علیہ السلام داغے نسدی غردی باقی دا اللہ پا دربار کے ہر پیغمبر غرد ہے خو نبی علیہ السلام بیا دا ٹولن افضل افضل الرسل تلک الرسلو فضلنا بعضهم على بعض دغ رسولان غرکڑی دمون بعض دا دینا لکا آخری پیغمبر على بعض پا بعض ماندے لکا ٹول پیغمبران تفسیر کبیر دویم جلد کی لکھی تھی 451 صفحہ چھ آخری پیغمبر نلس مرتبے پنور پیغمبرانو بردے اچتے فرمائے فضلنا بعض ملا بعض ورکڑی دمون باز دری پا بازو باندے نو باز باز یاد ہے نو استاد دا پتہ نہیں لگی چھ باز ددی نو باز ددی سوک نبی علیہ السلام علا باز ان سوک پٹول پیغمبرانو نو پختو کے معنی جخت از دکا دغو رسولان ما غور کڑی رے پدی کے آخری پیغمبر ما غور کڑی رے پٹول پیغمبرانو اس خبر جوڑا شو دا بازو ملا بازن پا پختو کے پا مقصد پوشوے زکا گتا تر ماسوتن لگائے باز دا دین پا بازو باز دا دین پا بازو استاد پتن لگی چھ دا باز دا دین دا پا بازو بانی دا سوک دی باز باز باز من هم باز دا دین من اغده کلم اللہ نو من هم کی مراد سوک رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام من هم زکا موسیٰ علیہ السلام سر اللہ خبر کرے برائے راز زکا نو آغت موسیٰ کلیم اللہ وائی منہم من کلم اللہ باز ددینا اغدی چ خبر کرے اللہ دی سرا دسرا ورفا بعضهم درجات پور تکڑی دی باز ددینا پڑے رو مرتبو سرا واتینا عیسی ابن مریم البینات نہ بینات نہ مراد معجزے اور تو بینات نہ مراد دا انجیل مقدس آیتنا اور بینات نہ مراد روح القدس اور دا روح القدس نہ مراد جبریل علیہ السلام واتینا عیسی ابن مریم البینات اور ورکڑی ریمون عیسی علیہ السلام تا چھ زوید مریم دے اخکار موجزے ابن مریم اور قرآن کی چھ چرت دے عیسیٰ نم راجی نور سر ابن مریم دا ولے زکا عیسیان بویز وی زمگا پا انجیل شریف کے راوڑی دی چھ عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا خدا زوید نو مریم دا خدا خزا کرا اللہ اکبر اللہ ردو کو چلگا چتو چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدا زوید نعوذ باللہ نو مریم چی دا عیسیٰ مرد دا دے والا خد ثابت کر آو نو تدخ پلی خزی نم پا اجرہ کی آغستے شی شو سڑے تا تو اجتارا خزی سنم دے نا نو اللہ مریم مریم مریم ذکر کی داولے ماو تا توی چه دا نقل نخو خود خلاف تا چه دا عقل نم خلاف تا چه مریم دا خدای خزنا بلکه دا عیسیٰ علیہ السلام مور دا او عیسیٰ علیہ السلام اللہ وی ما بے پلار پیدا کرده خوخمی ونو واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات ورکرده من عیسیٰ علیہ السلام تا چه زوید مریم دا اخکار موجزه پانتش ودا عیسیان بایر من خوب بویگو نخوز منگا ملیان وینو چھے پہ انجیل شریف کے راوڑی دی چھے عیسیٰ ابن اللہ داغے جواب شو ظالمانو پمانے نہ پوئے گئے عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ دا اللہ دوست ابن بمانے دوست لکا ابن کثیر دا ڈیرو خخا دانے جو دا ڈیرو زویخا ابن کثیر منا محبوب دا ڈیرو خلکو نو ابن اللہ من دا اللہ دوست نو پمانا پوئے گئے نا تاسوائے چہر سر گرے بگن شاگولی نا نا نا ابن بمانے محبوب پخپل کتاب نہ پوئے گئے انجیل وائے کو پوئے گئے پنا اللہ فرمائے و ایدنا او بروح القدس منگا کلکڑے ہو دے پا جبریل امین سرام جبریل امین میں ورو لے گا نکلکم کو و ایدناہو بروح القدس مونگ دے مضبوط کرو پا جبریل امین ناتخوانانو بم پخواوے درغ روح القدس ور لرکا دربانا دشپد میں راج نبی اوزی ترلا مکانا خواہ ناتونو تو خلق دیر راغون دے دو اسمو اکتو تو دا قرآن اصل مقصد بیانے ٹیم نشتا کل اوئی مونگ پا دے سے پوئی گو ولی مونگ انگریزی وائی جی تب نہ پوئی گیس وائیدنا او بروح القدس او کلکڑے مونگ دے پروح پاک سرام آچے انگریزی ہوئی نو سادہ خلق واغی تا حیرانی بیا نارے وادشے وا تعلیم کڑے ہو سار واپس بڑے خواہ و رخت رہے اللہ بچے میرے پاس نہ وقت رہے اتا گور دا چم گاون جی نہ کہہ رہے رغل راغلی دلی دولا نہ گو تو پلیز ہمیں آرام کرنے دو بیڑا کولے نہ ہو تو بیا پلیز ہمیں آرام کرنے دو کتر آکوز شوا خاون تو وہی دا جی نے میل منوا گورے چ دش پے چ تے کور کے ارے دل دے پاگے خو سے چل شے دے لگا اگے غریب تے خدا خبر ناشنا خار کارے لگا سین سے انگریزی ہوتا وے سے ہوتا اردو نا سادہ غریب پس پوے دا روح القدس دے خلق تے ناچو نہ وائے دیر خوشالی نا ناچ شریف اکا قرآن ورتوائے کا نا اللہ اکا بیاد قرآن تفسیر دے وتو کو وضاحت دے وتو کو ترجمہ دے وتو کڑا اصل مقصد دے وتو بیان کنو بیا کو مخوارے گی وایتنا او بروح القدس کلا کڑے مونگ دے پرو پاک سرا ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعد امام کا غختل اللہ تعالی جنگ بنے کڑے آگا چاپ چھے رستو دا دینو من بعد ما جاتو مل بینات پس دائنا چھے رال دیتا اخکار دلیلنا مائدہ اتسلویخ خباس ہے مائدہ اتسلویخ سورت مائدہ آیت 48 وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله نازل کر دے مونگ تا تا قرآن دا پار دا حق تصدیق ان کے داغا چھ مکہ دا دن دی کتاب نام سوکے کون کے دے داغے پیسہ لکاو پا ما بین دی کے پاغا چھ نازل کر دے اللہ تا تا لار نشے پا خواہشات دی پسے کل چراغ تا تا حکم دی خواہش پسے بن دکھا رستو گورا مقصد میں دیکھے دے ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا کو غخت اللہ خام خا جوڑ کری بے تاسو ڈلے وام دلتی ملا فرمائی ولو شاء اللہ مقتتلو ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم کا غخت اللہ جنگ بنوے کرے آ کسانو چھ رست ردینو من بعد ما جاتم البینات پس دائنا چرا لدیت دلائل ولیکن اختلفو لیکن اختلافیو کو نو خلق گڑلی شو فمنهم من آمن بعض ردین آغاو چی ایمان روڑو فمنهم من کفر بعض ردین آغاو چی کافر شو کفریو ولو شاء اللہ مقتتلو مخکموی ولو شاء اللہ مقتتل اللذین اعادی دیکھ اعادہ اکڑا دوبارہ او دا اعادر دے دا پارے اکڑا چھے لیکن لا یفل ما یورید پہ باندے مرتب شی ولو شاء اللہ مقتتلو کہ غختل اللہ جنگ بنوے کرے دے ولیکن اللہ یفل ما یورید لیکن اللہ کئی اگا چھو غوالے اذا اراد شیئن فإنما یقول لہو کن فیکون یفل ما یورید فعال لما یورید یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم سلورم ایسا او دا بتر ختم دو پوری روانی پدی کم دا مخ کی شان سلور بابونا باب اول 218 آیت پوری پدی کی امور اربا بیانی اول دعوت انفاق بیا اعادت دعوت توحید دا پارا دا نفید شفاعت قہری سردا اقلی دلائل لسو بیا ذکر د فریقین و اصحاب الرشد اصحاب الغی نیکان و بدان صحیح و غلط بیا دری مثالونا اول مثال د پار دا اصحاب الغی د بدبختا دویم او دریم مثال د پار دا اصحاب الرشد کامیاب خلق پدی طریقہ دا باب روان ختمی ددی آیت دلان دی موزه القرآن لکلی دی چه بنی آدم گوره نن دی دا عمل وقت دی آخرت که بیا عمل نی گوره زکا آخرت دار الجزا دا دار العمل ندیخا یا ایو الذین آمنو ایمان والو انفقو خرچ کوائم مما رزقناکم دا غمالنا چه درکڑی دی منتاسو تام من قبل آیاتی یومان مکہ دراتلو ددا سے روزنا یا دا سے وائے مکہ ددینا چی راشی روز دا قیامت سنگ روز بھئی لا بیعن فی ولا خلتنا نبی خرسول پائے کے ناغستلم لا بیعن فی نبی خرسول پائے کے ناغستل نو دا غستل دے کم دے مانا اکڑا تا نہ تپوس کو ماں تجے بازار تلار سے وور آ لے اور نہ خرچی گی نو تب کور تو اور روڑے نو خرسول پخپل و سر کٹ شو دا اغستل تجے بازار تلر سے وور نہ خرچی گی نو تب سو آخ لے نو دل تک خرسول بن کرل نو چے خرسول بن شو نو اغستل پخپل بن شو سر یوشے خرچی گی نو تب سو آ لے لا بے انفی نشتا خرسول پاگے کے نو آغستلوم نشتا چھ خرشی گنا نو تب والے سا ولا خلتنا او ندوستانا دا پختنو مطلو وے اس پا پیسا ہو چھ پیسا نو انو اس پا سو نو چھ خرشی گنا نو تب پا سو والے ولا شفاعتن نب سفارشی بے دے جازے اللہ نام ول کافرون ام الظالمون کافران چرے ام دی دی ظالمان دا اتوا بن دینار نہ روایت تے وی الحمدللہ دا سے ندی ویلی چھ والظالمون ہم الکافرون زکا ہر گناہگار ظالم دے خو کافر نہ دے او ہر کافر ظالم ام دے کافر ام دے نو قرآن عجیب کتاب ہو وی ول کافرون ام الظالمون کافران چرے ام دی دی ظالمان اللہ لا الہ الا ہو پس دا ترغیب للانفاق نا مسئلہ دا توحید رد شفاعت قہری پا خدے سوک زورور نشتے دے لا تاخذهم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ نشت پا عالم کے بلا جتروا بیدا غنام ولی زکا چھ الحی ہمیشہ جوندے دے اسے جوندے نا ہمیشہ جوندے وتوکل علی الحی الذی لا یموت زان اس پارا پدا سے خدای چھ چر پی مرگ نرازی دادا الحیو ماناش والا زکر جواندے خطو میں کنا ننا دا سے جواندے لا یموت کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام پنا پہ نرازی دا سے جواندے چچر پہ پنا نرازی القیوم نظام چلے ان کے رحم نظام چلانے والا کن اللہ ہی واسا دگانو ویسا دور کنج دنیا دام یو کنج اولیاء راٹین کرے دے بل کنج بل گٹ غوثان راٹین کرے دے دا درم گٹ قطبان راٹین کرے دے دا سلورم عبدالانو نو اے خدے پاک تے سپاتی شو خدے بس کئی خدے پاک لے دلے کہتی چوٹی ورکڑا نعوذ باللہ بس دا چوٹی چو ہاں نو پکا پھر او ڈلوا داغی نام و معطلا معطلا کافر داغی مدد کا کی دوا چه دا فلانی شی فلانی زیموار فلانی دے تقسیم کری نو خدای لے چوٹی ور کرے وا تا میلو نکرا سلور کنج دنیا وا قطبان غوثان اولیاء و ابدالان بس اغی باندے دے ہوئی شلا دنیا دا خدای و ہوئی شلا تا خدا تا پخپل گمان ویشل خان اللہ نہ ویشل زما مہربان نتد آیت الکرسی تا گور اخپل عقیدے تا نت چد آیت الکرسی منکر نے نبل بسو کی چتوا دا سلور کنج دنیا دا دا قطبان و غوثان و را چنگا کرے دا اللہ لا الہ الا هو اللہ نشت پالم کے بلا جتروا بے داغنام الحیو ہمیشہ جوندے دے القیوم نظام چلو ان کے دے نظام چلو والا اللہ دے چاہتے نہ رسپار لے لو کان فیہما آلہتن لفسدتا کا نظام چلو ان کی گن شوے نظام بگڑ بڑش تو بیا دے وقت کے نور بھی نہیں یو بوئی چې زیرا خېجم ابل بوئی چې نو الله کې راو خېجه د دواړو خدایانو به بیا جنگي نظام بگړبړ شي. لو کان فیه مالهۃ لفسدتا کچر خدایان گن شي په دنیا کې دا نظام بگړبړ شي. یو بوئی زی وروم بل بوئی زی نو وروم یو بوئی زیش پکوم هغه بل بوئی چې نش پکوم لفسدتا دا نظام چې داسې صحیح او درست روان دے دا دنیا دا دلیل چې او ذات شته چلانے والا قیوم دیو جنا عبد القیوم تب قیوم نہ وائے خا قیومے قیومے بنوے عبد القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اگر خدای ہر وقت بیدار اگر خدای ہر وقت خبردار اگر اللہ غفلت پہ ناراضی اگر اللہ خوب لنورزی اگر اللہ پرکالی پہ ناراضی اگر اللہ جھوٹے نوہی اداتے چرا مدد کے یا بمریو یا بمرشی یا بودی یا بودشی نو تاغ ادھر آپ مدد کے اونگ بھی آتی نہیں جس کے شبستان کے قریب اس طرح بے مثل بے ہمتا و یکتا کون ہے. اونگ بھی آتی نہیں جس کے شبستان کے قریب اس طرح بے مثل بے ہمتا و یکتا کون ہے. داسی یکی او ذات بل سوک دیکھا زکن پدی آیت الکرسی کے اتل زل اسما در رب العزت ذکر دی لسپ کے عقلی دلائل دی اور حدیث صحیح کرا دی دا آیت تے سردار دا آیتون دا قرآن نو چتر سردار دا آیتون دا قرآن نہ منے مکہ بسکے. لا تاخذہ سنۃ معرف القرآن پگم جلد 425 فاتر دا تفسیر عزیزی 243 پا حوالہ لکھی وہی موسیٰ علیہ السلام لا دو شیشے اللہ ورکڑے چیدا لاس کے کھلکی اونی سام جبریل تا حکم شو چی موسیٰ علیہ السلام خوب تا مپریدام درش پہ تیرش وی خوب پہ غالب شو شیشے دلاس نپرے وطے و ماتے شوی نو اللہ ورطوے اے موسیٰ که پما خوب رات لے نو دا عالم دا نما دا نظام چه دے دا بده دی شیشی پشان مات گوٹ شوی وی خان دا بده غسی توڑ پوڑ شوی وی خان. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سورت بقرہ شروع پدے آیت الکرسی کے دا اللہ تعالی اتلس اسما نمونہ لکسنگ چدا دلیلو دا توحید رب العزت نو دا شان دا عقلی دلائل ہمو من خبر شروع کرے وا پا اللہ خوب ناراضی پا اللہ پر کالی ناراضی پا اللہ جھوٹا ناراضی نو خلق و اغا ذات پرے خودو چی پاغا خوب پر کالی او جوتا نرازی نو اغا سوک را مدد کرل چی پاغا باندے خوب پر کالی او جوتے رازی. تفسیر معارف القرآن شپگم جل صفحہ 425 دا سورت فاطر پا تفسیر کے دا تفسیر عزیزی 243 پا حوالہ لکھی چی موسیٰ علیہ الصلات والسلام لا دو شیشے اللہ رب العزت ورکڑے وتوے دا پلاس کے کلک انیسا جبریل تا حکم شو چې موسی علیہ السلام خوب تم پریدا دریش پہ تیر شے خوب پہ غالب شو شیشے دلاس پرے وتے ماتے شوے نہ اللہ اور توے اے موسی کہ پما خوب رات لے نو دا عالم دا نظام دا دنیا دا نظام با دا دی شیشے پشان مات گٹ شوے وے دڑے وڑے شوے بوے تس نس شوے بوے تتر بتر شوے بوے خا نو وتوکل علی الحی الذی لا یموت نو تو لگے دے آگا سوکرا مدد کے چی آگا یا اود دے یا با اود شی اچھے دا مرد پا خوب اود شو نو بے سنگ را مدد کے بدبختا اچھے دا چا دا عقیدی نا آگا منکر دے دا آیت الکرسینا نو چی منکر شو دا آیت الکرسینا نو دا قرآن دا یو آیت نا چی منکر شو نا آگا سی الکافر فرمائے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ناراضی پدبان غفلت او نہ خوب پختانہ مت جھوٹا وئی مسئلہ دا د چخپل بدن ته د ډډ والی او نیغ ناشته د مانځ په انتظار کې اتا جھوٹا والا نو او دست نه ماتیږي خو کتا سشی ته ډډ والے وا تا قیام کیا دے لگو لے وا ا جھوٹا دی والا نو دس بیا کے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ناراضی پد باندے حس غفلت او نہ خوب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دا اللہ پہ اختیار کری سچی دی براو کتام سچی دی براو کتام ایا دا سوائے لہو دا اختیار کی دی ما غسی دنا فی السماوا چی پاسمان نو کی دی و ما غسو فی الارض چی پزمک کی دی ما حاصل مانا اکڑا با محاورا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دا اللہ اختیار کی دی سچی دی برا اکتا من ذلذی اشپو اندو اللہ بی اذنیم سوک دے اگر بنی آدم چے سفارش کے پنیز دا اللہ اللہ بیزنی ہی مگر پا حکم دا اللہ پیر بغداد عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ ولک الف معبود غیرہم ونو پتا کہ حیا نشتے اما تستحی پیر بغداد قارے دل رے وی اما تستحی ونو پتا کہ اڈو حیا نشتے ان تقولا لا اله الا الله چه پخله باندے وای لا اله الا الله ولک الف معبود غیره استا پزرگون خدایان دی بے دالانا نکل فرمائی ففی کل شین لہو آیتن تدل على انه واحدن ہر یو شے ہر مخلوق دلالت کئی دلے خبریں چه اللہ یہ کیا ہو رہے من ذلذی اشپو اندو الا بیزنیم سوکتے اگا بنی آدم چے سفارشو کی پنیز دا اللہم الا بیزنیم اگر پہ اجازت دا اللہم یعلمو ما بین ایدیہم یعلمو ما بین ایدیہم خپو دے پاغسو چے پا مخید دیدیم وما خلفهم پاغسو چی رستو دا دیدیم ولا یحیطون بشیء من علمی طاقت نلری دی دا یوشی دا علمون دا غنام الا بما شاء مگر اغسو چی غواری اللہ کی گی اغچ اللہ غواری لکہ قرآن بلدے ہوئی وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ رب العالمین آغا نکی گی چی تاسو غواڑے بلکی کی گیا گا چی اللہ غواڑی پختانے آسے پخلو ہوئی وہ چی خدای نکنو پیر بابا بے سکا آچی خدای نکنو جان دیوانا بے سکا نو چی سکنو تو تو لرا مدد شوئے وائے پخلی یو سوئے وکے بلس دا خو تاوی لیو چی خدای نکنو جان دیوانا بے سکا نو چی سکنو تو بے نرا مدد کے خواہ وسیع کرسی و سماوات دا کرسی نسبت اللہ تدا سے دے لکہ دا عرش او دا بیت اللہ نسبت چرے حدیث کی دی کرسے یو جسم دے چزم کے آسمان نغت تے مجازی معنی دا فراخ دے قدرت داغ آکتوے مجازی معنی من دا نو تب یا سورت یاسین تا قلب القرآن ولی وے لک سنگ چ سورت یاسین قلب القرآن دے نو تغشان آیت الکرسی قلب و سورت البقرہ